हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण सुन रहे हैं। 68 श्लोक हम लोग पूरा किए हैं। आत्मा वाइदम इत्यादो परोक्षम ब्रह्म लक्षितम अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम। बहुत सुंदर हम लोग इसके ऊपर टीका भी देखे हुए थे। इसके माध्यम से अनेक श्रुतियों के माध्यम से ब्रह्म का पहला परोक्ष ज्ञान होता है और बाद में विचार के सहित महावाक्य के सहित अपरोक्ष बोध होता है। ये विषय चल रहा है। अब हम लोग आगे का 69 के लिए देखिएगा। उक्त न्यायम इतरासु श्रुतिषु अपि अति दिशति। उक्त न्याय मतलब अनेक पूर्व श्रुतियों में पहला शास्त्र के द्वारा परोक्ष ही बोध हुआ है और बाद में विचार के माध्यम से और महावाक्य के माध्यम से अपरोक्ष बोध होता है। और अपरोक्ष बोध कर अहम ब्रह्मास्मि, पहला ब्रह्म है। हाँ ब्रह्म है मैंने ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है यही ज्ञान होता है। और बाद में विचार के बाद में ब्रह्म है ने ब्रह्म मैं हूं, ब्रह्म है और ब्रह्म मैं हूं। तो ये दो वाक्य होते ब्रह्म है ये परोक्ष और ब्रह्म मैं हूं ये अपरोक्ष। मैंने शास्त्र के द्वारा केवल ब्रह्म अस्ति, विचार के बाद में अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। ऐसा श्रुतियों का हम लोग क्रम से देखते हुए आ रहे हैं। तैतरीय श्रुति देखे हैं, छांदोग्य भी देखे हैं और ऐतरीय भी। और अभी बोलते हैं कि और भी ऐसी कई श्रुतियां हैं, ये सब श्रुतियों में इसी प्रकार समझना चाहिए। अतिदिशति मैंने अन्य श्रुतियों में भी इसका प्रतिपादन किया गया है। उक्त न्यायम इतरासु श्रुतिषु, इतरासु श्रुतिषु अन्य श्रुतियों में भी अतिदिशति मैंने दिखाया गया, प्रतिपादन किया गया। उच्चारण करें अवांतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर भवेत् सर्वत्रैव महावाक्य विचाराद्यपरोक्षदिहि। अवांतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर भवेत् सर्वत्रैव महावाक्य विचारादाप्रोक्षधीः। अवांतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीः भवेत् सर्वत्र एव महावाक्य विचाराद अप्रोक्षधीः। मैंने पूर्व से आया हुआ बताते हुए यह निर्णय किया सर्वत्र एव, सर्वत्र का अर्थ है सभी श्रुतियों में, सभी शास्त्रों में। अवांतरेण वाक्येन, दो वाक्य, एक अवांतर वाक्य है और एक महावाक्य है। अवांतर वाक्य स्वरूप बोधक जो होता है उसको अवांतर वाक्य बोलते हैं। और जीव और ब्रह्म का जो भेद बुद्धि है उस भेद बुद्धि का निवारण करने वाला जो वाक्य है उसको महावाक्य कहते हैं। तो यहां 69 में निर्णय किया जा रहा है कि सभी शास्त्रों में अवांतर वाक्य के द्वारा परोक्ष ब्रह्मधि माने परोक्ष बोध, माने ब्रह्म का परोक्ष बोध ही होता है अवांतर वाक्य से। और कौन से अवांतर वाक्य है? जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सदैव सौमेधम अग्र आसीत और तटस्थ लक्षण आदि जिसका बताया जाता है, ये सब अवांतर वाक्य है। इस अवांतर वाक्य के द्वारा परोक्ष ब्रह्म का ज्ञान होता है। और परोक्ष का अर्थ है कि आंखों के द्वारा नहीं, यानी आंखों से पर ऐसा जो ज्ञान है उसको बोलते हैं परोक्ष। अभी किसी का हम लोग नाम लेते ही उसका बोध तो हुआ लेकिन दिखाई देता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है केवल हमें उसका ज्ञान हो रहा है लेकिन दृष्टि गोचर नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा जाए, परोक्ष कहा जाए। और यहां शास्त्र में ब्रह्म के बारे में अवांतर वाक्य आते हैं तो इसलिए बोलता है कि अवांतर वाक्य से परोक्ष ब्रह्म का बोध होता है। और दूसरा महावाक्य विचारात, केवल महावाक्य से नहीं, हम महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है, केवल महावाक्य उच्चारण करने से अप्रोक्ष धी यानी मैं ब्रह्म हूं अयम आत्मा ये आत्मा ही ब्रह्म है मैं ही ब्रह्म हूं वो और मैं एक ही हूं, इस प्रकार का जो अप्रोक्ष बोध कहिए ज्ञान कहिए ये केवल महावाक्य से होने वाला नहीं है, किंतु महावाक्य के साथ साथ विचार चाहिए। विचार का अर्थ है कि श्रवण मनन निधिध्यासन आदि ये सब आ जाते हैं, तत्व पदार्थ शोधन आदि बोलते ना साधन दो प्रकार अभ्यंतर और बाह्य, तो ये आदि साक्षात साधन ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये सभी साक्षात ही है आंतरिक साधन है, इन आंतरिक साधनों को यदि अपनाएंगे तब महावाक्य के साथ साथ इनको अपनाएंगे तब अपरोक्षदी होगी, केवल वाक्य से नहीं है, इसलिए ग्रंथकार बोलते हैं महावाक्य विचाराद, महावाक्य विचार से अपरोक्ष दी। अपरोक्ष का अर्थ है ब्रह्मात्मैक्य बोध, आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य, टीका में कोई दिया नहीं है, केवल अवांतरेण इति स्पष्ट होने से इतना कहा, सर्वत्र सर्वासु श्रुतिषु इत्यर्थः, जो संशय अपना क्या बोलते हैं पूर्व भूमिका में थोड़ी सी लाइन लिखी उसी को यहां पर लिखा। अब आगे के लिए ननु हां पूर्व पक्ष शंका, ननु महावाक्य विचारस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वं स्व कपोल कल्पितं इति आशंक्य। अब ये पूर्व पक्ष उत्थापना हो रही है, महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है, ज्ञान कहिए बोध कहिए, और महावाक्य का विचार क्या है, अपरोक्ष ज्ञान का जनक, अपरोक्ष ज्ञान का जनक माने अपरोक्ष ज्ञान का कारण, माने अपरोक्ष ज्ञान होने में कारण क्या है, तो अपना 69 में कहा महावाक्य विचार, महावाक्य विचार कारण है जनक है, किसका जनक है अपरोक्ष ज्ञान का, माने अपरोक्ष ज्ञान जनक बोलने कारण केवल अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कार्य हो गया और महावाक्य का विचार कारण हुआ, तो कार्य कारण, इसलिए हम लोग महावाक्य विचारस्य माने महावाक्य विचार में क्या है अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व मानी जनकता है कारणता है, मानी इसका मतलब महावाक्य विचार कारण है और उसमें अपरोक्ष ज्ञान का जनकत्व है, ऐसा जो आपने 69 में कहा वह एक प्रकार से स्वकपोल कल्पना है मानी अपनी कल्पना है, स्वकल्पित कल्पना को बोलते हैं स्वकपोल मानी स्वकल्पित, कल्पित को कपोल बोले, अरे अपने ही कल्पना से आप बोल रहे हैं, इस प्रकार आरोप कर देता है पूर्व पक्ष सिद्धांति के ऊपर, आपने जो महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता ये कह रहे हैं ये आपने मन से कह रहे हो, आप कपोल कल्पित है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में महावाक्य विचार से नहीं कहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही तत्व पदार्थ शोधन से इसके द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा कहा है, और आप यहां क्या कह रहे हैं महावाक्य के विचार से होता है, इसका मतलब है शास्त्र एक तरफ बोल रहा है और आप एक तरफ बोल रहे हैं। मैंने सभी शास्त्र विवरण प्रमेय आदि में सिद्धांत ले संग्रह में आदि ये वो लोग कहते हैं कि श्रवण मनन निधि ध्यासन तत्व पदार्थ शोधन जो आंतरिक साधन है इन आंतरिक साधनों के माध्यम से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा दृढ़ निश्चय किया हुआ है। तो यहां पूर्व पक्ष उनको लेकर उठा रहा है विवरण प्रमेयकार आदि को लेकर कि सभी शास्त्रों में तो ये कह रहा है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि के द्वारा होता है और आप क्या कह रहे हैं कि महावाक्य के विचार से होता है। इसका मतलब शास्त्र अलग है और आप अलग बोल रहे हैं। इसका मतलब एक अपनी कल्पना से आप बोल रहे हैं कि महावाक्य से महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब टीकाकार सिद्धांती कहेंगे नहीं वाक्य वृत्तौ आचार्य ही तथा प्रतिपादितत्वात् मैवम इति आह। ये बोलते हैं वाक्य वृत्ति ग्रंथ है भगवत पाद शंकराचार्य का, आजकल कहीं मिलता नहीं जल्दी करके, लेकिन है छोटा सा ग्रंथ हमने देखा वाक्य वृत्ति ग्रंथ है। उसमें के यहां लगातार अब ये देने वाले हैं आठ श्लोक देने वाले हैं 71 से 78 तक, ये पूरा का पूरा वाक्यवृत्ति की श्लोक है। तो इनमें महावाक्य के द्वारा महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा आचार्य ने कहा है और आचार्य सबसे प्रमाणित माने जाते हैं। इसलिए टीकाकार ने महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा कहा है। मान लीजिए पंचदशीकार विद्यारण्य मुनि जी आदि है, तो इन लोगों को सबको प्रमाण कौन है, आचार्य तो है, तो आचार्य का ही प्रमाण लेंगे। कि अन्य ग्रंथ हो सकते हैं सिद्धांत ले संग्रह दिया है विवरण प्रमेय आदि है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आचार्य ने जिसका उल्लेख किया है उसको भी मना नहीं करना है, उनको भी लेना है। हाँ, लेकिन उनका अर्थ समझ रहे महावाक्य बोले, वो भी तो महावाक्य विचार बोली रहे, तो विचार का अर्थ श्रवण मनन निधि ध्यासन आ ही जाता है, फिर विरोध करने की जरूरत नहीं है, उसमें है ही है। जो विचार बोलते ही श्रवण भी आएगा, मनन भी आएगा, निधि ध्यासन भी आएगा, इसको पूर्व पक्ष ने छोड़ दिया और केवल महावाक्य विचार लिया। अरे महावाक्य विचार का पूरा अर्थ यदि मन में ले लेता तो उसके ऊपर वो शंका करता नहीं, लेकिन शंका करना ये अपने लिए ही है। हम भी यही बोल रहे हैं कि महावाक्य विचार क्या विचार है, क्या विचार है पता नहीं है, और विचार का अर्थ श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि सभी कुछ है, ऐसा बोलने पर कहीं पर विरोध आने वाला नहीं है, ये सिद्धांत है। लेकिन पूर्व पक्ष ने कहा कि ये तो अपनी कल्पना से, लेकिन आचार्य टीकाकार बोलते हैं सिद्धांत के रूप में वाक्यवृत्तौ आचार्य ही तथा प्रतिपादितत्वात् आचार्य के द्वारा ही महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा प्रतिपादन किया है, इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है। आपका कहना माने जो महावाक्य विचार से आप जो बोल रहे कि स्वकल्पना है, स्वकपोल कल्पना है, ये आपका कहना ठीक नहीं है। ये तो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ही महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है। उच्चारण ब्रह्मा परोक्ष सिद्ध्यर्थम् महावाक्यमितीरितं वाक्यवृतावतो ब्रह्मा परोक्षे विमतिर्नहि। ब्रह्मा परोक्ष सिद्ध्यर्थं महावाक्यमितीरितं वाक्यवृतावतो ब्रह्मा परोक्षे विमतिर्नहि। ब्रह्मा अपरोक्ष सिद्ध्यर्थम् महावाक्यम् इति ईरितम् वाक्यवृतौ अतः ब्रह्म अपरोक्षे विमति ही नहीं, विमति ही नहीं, विसर्ग कर रहा हुआ ना, मैं आप लोगों को आगे बोलने के लिए छोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मैंने संध्या आप लोगों को समझना चाहिए ना। ब्रह्म अप्रोक्ष सिद्ध्यर्थम, इकट्ठा है ब्रह्म अलग है, अप्रोक्ष अलग है और सिद्ध्यर्थ अलग है, तो एक शब्द बना ब्रह्म अप्रोक्ष सिद्ध्यर्थम, माने ब्रह्म का अप्रोक्ष सिद्धि के लिए, माने ब्रह्म का अप्रोक्ष सिद्धि के लिए अर्थात अहम् ब्रह्मास्मि इस सिद्धि के लिए। वाक्यवृतो माने वाक्यवृत्ति ग्रंथ में आचार्य ने महावाक्यम इति ईरितम, माने वाक्यवृत्ति में ब्रह्म का अप्रोक्ष सिद्ध करने के लिए महावाक्य कारण है ऐसा कहा गया है। और महावाक्य का भी बोल दिया, दोनों का जो भेद है, जीव ब्रह्म का जो भेद और उस भेद का निवर्तक वाक्य महावाक्य। इस वाक्य अभी भेद निवर्तक हो गया, उसका लक्षण यदि आप भेद निवर्तक बोलते हैं तो अपरोक्ष ज्ञान हुआ ही ना। जो महावाक्य का लक्षण क्या है बोलते हैं तो भेद निवर्तक, तो दोनों का जीव और ब्रह्म का ऐक्य होना इसका मतलब अपरोक्ष होना, ये महावाक्य का लक्षण ही है। इसलिए इसी को लेकर, इस लक्षण को लेकर ही वाक्यवृत्ति में आचार्य ने ब्रह्म अपरोक्ष सिद्धि के लिए महावाक्य कारण है ऐसा कहा है। अतः उत्तरार्ध में ना वाक्यवृतौ आता है, वाक्यवृतौ माने वाक्यवृत्ति ग्रंथ में, वाक्यवृत्ति हरि की तरह शब्द है, हरौ माने हरि में सप्तमी, तो वाक्यवृत्ति शब्द की सप्तमी वाक्यवृतौ माने वाक्यवृत्ति में। अतः इसलिए ब्रह्म अपरोक्ष विमतिर नहीं, ब्रह्म अपरोक्ष में विमति माने कोई विवाद नहीं है, अर्थात महावाक्य के द्वारा, महावाक्य विचार के द्वारा कहिए, महावाक्य के द्वारा अप्रोक्ष बोध होता है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विमति माने विरुद्ध मति या आपत्ति या दोष कुछ भी नहीं है। टीका में अप्रोक्षी इति अतः वाक्याद, अतः वाक्याद का अर्थ है ये वाक्यवृत्ति ग्रंथ को वाक्य बोल दिया, वाक्याद वाक्यवृत्ति ग्रंथ है, अतः इसलिए वाक्याद में वाक्यवृत्ति ग्रंथ में ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञाने अर्थात ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान सिद्धि के लिए विप्रतिपत्ति नास्ति ही इति अर्थ, नास्ति इति इत्यर्थ विप्रतिपत्ति ही और विसर्ग कार हो गया न अस्ति इति अर्थ इत्यर्थ। अब आगे वाक्यवृतो उपपादन प्रकारम दर्शयति, अब यहां पर यहां से लेकर आठ श्लोक तक सीधा सीधा ये वाक्यवृत्ति की ही श्लोक है। विप्रतिपत्ति विप्रति विपत्ति अपना विपरीत, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान, अर्थात विरोधात्मक कोई ज्ञान नहीं है और विवाद नहीं है, बस इतना ही है, यानी विवाद नहीं है, कोई दोष नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा था कि महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा जो कहा गया है सृष्टि 9 में वह उचित नहीं है, क्योंकि महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान जनक, महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता नहीं है पूर्व पक्ष का कहना है, क्योंकि ये आप अपनी कल्पना से बोल रहे हैं। क्यों अपनी कल्पना से बोल रहे हैं पूर्व पक्ष उनको कह रहे हैं, तो पूर्व पक्ष ने देखा कि सिद्धांत ले संग्रह आदि अनेक ग्रंथ है, विवरण प्रमेय आदि, इन सभी ग्रंथों में श्रवण मनन निदिध्यासन तत्व पदार्थ शोधन ये आंतरिक साधन और साधन चतुष्टय आदि बाह्य साधन, इन सभी साधनों से लेस होने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है और बीच में ही महावाक्य से होता है, ये कहां से लाया, ये पूर्व पक्ष का कहना था। तो फिर पूर्व पक्ष को उत्तर देते हैं कि महावाक्य से होता है ये हम अपनी कल्पना से नहीं बोल रहे हैं, हमारे पूर्वज हमारे आचार्य मेन हैं शंकराचार्य, उन्हीं के द्वारा वाक्यवृत्ति ग्रंथ लिखा हुआ है और उन्हीं के ये अभी आठ श्लोक लगातार दे रहे हैं कि इन श्लोकों में वाक्य के द्वारा मानी महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है ये सिद्ध किया हुआ है। दूसरे भी है ही है, लेकिन यह भी है। और ये महावाक्य विचार का है, तो विचार का अर्थ जो श्रवण मनन निधिध्यासन आदि सब के द्वारा होता है। इसलिए 69 में केवल महावाक्याद नहीं कहा है, लेकिन महावाक्य विचाराद कहा है। तो विचार आते ही ये आंतरिक साधन सब स्वतः आ जाते हैं, ये कहना। आलंबन तया भाति यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो अंतःकरण संभिन्न बोधः सत्वं पदाभिदः। आलंबन तया भाति योऽस्मत् प्रत्यय शब्दयोः अंतःकरण संभिन्न बोधः सत्वं पदाभिदः। आलंबनतया भाति ही यह अस्मत् प्रत्यय शब्दयोः अंतःकरण संभिन्न बोधः स त्वं पद अभिदः। मैंने त्वं पद का वाच्य कौन है, क्योंकि वाक्य आते वाक्य में दो ही तो है, तीन ऐसे ता त्वं असि। अभी असि तो अपना ही क्रियापद है, लेकिन तत् और त्वं है। अब पहले त्वं पद का वाच्यार्थ क्या है, तद पद का वाच्यार्थ क्या है, फिर दोनों का लक्ष्यार्थ क्या है, फिर दोनों का ऐक्य कैसा होता है, असी कैसा होता है, ये धीरे धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ा रहे हैं। पहला तो त्वं पद का वाच्य कौन है ये बता रहे हैं। त्वं पद का वाच्य सीधा सीधा आत्मा, जो जीवात्मा, मैं हम बोलते हैं, और अपने के लिए अस्मत् पद आता है। अस्मत् माने अपने लिए अस्मत्, दूसरे के लिए युष्मत्, अस्मत् युष्मत् प्रत्यय गोचर, मैं और तुम। तो इस प्रकार पहला यहां पर जो तुम त्वम पद है, इसका वाच्यार्थ बताने के लिए पहला ये कह रहे हैं। यो माने जो अस्मत् प्रत्यय शब्द यो हो, देखिएगा जीवात्मा ये शब्द माइक शब्द है, शब्द मुख में रहा, शब्द का अर्थ बाहर रहा, इसका ज्ञान भीतर रहा, ये अर्थ है। मुख में शब्द है, अंतकरण में ज्ञान है। ज्ञान अलग, शब्द अलग, और दोनों का आश्रय माइक। यदि माइक न रहता तो ना भीतर इसका ज्ञान होता, ना मुख से आप शब्द उच्चारण करते। मुझे आपने देखा देवानंद है, तो देवानंद ये शब्द तो आपके मुख में रहा और आपके हृदय में ज्ञान रहा, और अर्थ आपके सामने बहुत दूर है, अपने अंदर ही दूर है, एक ज्ञान एक शब्द। और दोनों का आश्रय कौन है, जिसका भी आप नाम लेंगे, पुस्तक बोलते ही पुस्तक शब्द आपके मुख में, शब्द का अर्थ यहां, और इस शब्द अर्थ का ज्ञान भीतर। माने दोनों का आश्रय अर्थ ही होता है। अर्थ को देखे बिना आपने यह पुस्तक है ऐसा उच्चारण नहीं कर सकते थे। इसको देखे बिना आप यह पुस्तक है बोलेंगे क्या? पुस्तक को देखने पर आप कहेंगे यह पुस्तक है। तो यह पुस्तक कितने का आश्रय हो गया? पुस्तक ज्ञान का और पुस्तक शब्द का, यह आश्रय हुआ। अर्थ आश्रय होता है ना, शब्द का अर्थ, शब्द शब्दार्थ, शब्द और शब्द का अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ के बिना बोला, यदि अर्थ ना हो तो शब्द कल्पना करके व्यर्थ हो जाता है। जैसा वंद्या पुत्र बोल दिया, क्या आनंद आया वंद्या पुत्र का? क्यों? शब्द तो है, हा अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार शब्द ज्ञान इन दोनों का आश्रय अर्थ होता है। समझ गए ना? पुस्तक बोलते ही पुस्तक शब्द का आश्रय विषय अपना शब्द का अर्थ यह है ना, पुस्तक है ना, शब्द तो मुख में है लेकिन आश्रय जो आपको उच्चारण किया इस अर्थ को देखे बिना, अर्थ को जाने बिना आपने यह पुस्तक है नहीं बोला ना, तो यह पुस्तक है बोल दिया तो इसमें पुस्तक का ज्ञान भी है और पुस्तक शब्द भी है, दो है। ये दोनों किसके आश्रित रहते हैं? अर्थ के आश्रित रहते हैं, मानी जिसका आपने उच्चारण किया। ये तकत आए बोल दिया, अब ये तकत, तकत शब्द तो मुख में है, पद पद पद का अर्थ, शब्द शब्द का अर्थ और भीतर ज्ञान, तो ज्ञान का भी विषय है और शब्द का भी विषय, मानी शब्द आश्रय बोल दिया, अविषय कहिए आश्रय कहिए। तो इसी प्रकार अंतकरण संभिन्न बोध जीवात्मा के लिए बोलिए, चिदात्मा के लिए बोल दिए अथवा आत्मा के लिए बोल दीजिएगा, उसको बोलते हैं अंतकरण संभिन्न बोध। बोध मनी चैतन्य आभास, अंतकरण उपाधि और संभिन्न मनी विशिष्ट, यहां संभिन्न का अर्थ होता है विशिष्ट, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उसका नाम आप क्या बोलेंगे? जीवात्मा, चिदाभास। किससे अर्थ निकला? अंतकरण संभिन्न बोध, बोध बोध का अर्थ है चिदाभास कहिए, जीवात्मा कहिए, क्योंकि आप बोलते हैं ना अविद्या अवचिन्न चैतन्य, तो अविद्या अवचिन्न चैतन्य बोलते हैं, लेकिन अविद्या कहां है? अंतकरण बोलते हैं, फिर अंतकरण अवचिन्न चैतन्य को आप जीव संज्ञा देते हैं, तो अंतकरण अवचिन्न बोध, बोध माने चिदाभास और अवचिन्न की जगह पे संभिन्न, अंतकरण अवचिन्न कहिए अथवा अंतकरण संभिन्न कहिए अथवा अंतकरण विशिष्ट कहिए, एक ही है। तो और बोध मनी चिदाभास, वो चिदाभास क्या हो रहा है? चिदाभास का अर्थ है जीवात्मा। अब मैं बोलते हैं, तो मैं बोलते हैं तो मैं शब्द और मैं ज्ञान इन दोनों का आश्रय जीवात्मा होता है। हम हमेशा बोलते हैं मैं बोल रहा हूं, हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मैं शब्द और मैं ज्ञान। हाँ, तो मैं दो अगर जैसे माइक शब्द भी हुआ और माइक ज्ञान भी हुआ, माइक ज्ञान अंदर, माइक शब्द यहां और दोनों का आश्रय ही है। इसी प्रकार मैं शब्द हुआ, मैं ज्ञान हुआ और उसका आश्रय जीवात्मा, बस जैसा पुस्तक और पुस्तक के ज्ञान का आश्रय ये पुस्तक अर्थ हो गया, पुस्तक शब्द बोल रहा हूं, पुस्तक शब्द पुस्तक का ज्ञान दोनों का आश्रय भार अर्थ। इसी प्रकार मैं बोलते हैं हम लोग मैं, तो मैं शब्द अलग, मैं ज्ञान अलग और दोनों का अर्थ जीवात्मा। जैसा पुस्तक शब्द पुस्तक का ज्ञान दोनों का आश्रय भार पुस्तक है, अब यहां मैं शब्द का अर्थ, मैं शब्द का जो ज्ञान, ये अर्थ मनी चिदात्मा, चिदात्मा क्या है जीवात्मा कहिए। मैं बोलते किसको लेकर बोलते? शरीर को लेकर बोलते हैं क्या? मैं केवल एक जड़ शब्द को लेकर बोलते हैं क्या? किसको बोल रहे हैं आप? जीव को तो बोल रहे हैं, जीव को तो बोल रहे हैं। जैसे पुस्तक बोलने पर इसी को तो आप देखते हैं, केवल शब्द के ऊपर किसी को बोले पुस्तक लेके आओ, तो ये पुस्तक जब तक लेके नहीं आता है तब तक इस वाक्य की सार्थकता हो गई, पुस्तक ले आओ, सार्थकता इस पुस्तक को लाने पर ही होती है, क्योंकि उसका बोध हो गया था पुस्तक बोलते ही, ये अर्थ का ज्ञान हो गया। पुस्तक एक शब्द है, शब्द को बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं? पद, संस्कृत में बोलते हैं वाक्य को पद बोलते हैं, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिंग अंतम पदम। अभी सुप क्या है, तिंग क्या है? सुप का अर्थ है सात विभक्ति के प्रत्यय को सुप बोलते हैं, और तिंग का अर्थ होता है परस्मै पदी के नौ प्रत्यय, आत्मनेपदी के नौ प्रत्यय, अठारह प्रत्यय को मिलकर तिंग बोलते हैं, मतलब कोई भी शब्द बिना प्रत्यय का प्रयोग किया नहीं जाता है, व्याकरण का नियम है। बिना विभक्ति का कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता नहीं है, तो विभक्ति लेकर ही प्रयोग किया जाता है। तो पुस्तकम, आप हिंदी में बोले पुस्तक बोलते आप, लेकिन संस्कृत में पुस्तक नहीं बोला जाएगा। हाँ, पुस्तकम नपुंसक लिंग हो तो, या पुल्लिंग का पुस्तकाह बोलेंगे, यदि स्त्रीलिंग हो तो पुस्तका बोलेंगे, पुस्तिका पुस्तिका पुस्तकाह पुस्तकम, ये तीन बोलते आज। हाँ, ये प्रत्यय ना, प्रथम अभिव्यक्ति का प्रत्यय, जैसे राम, हाँ आप लोगों ने पढ़ा, राम पढ़ा, हरि पढ़ा, भवती गच्छति, तो कहने का अभिप्राय मुख में शब्द होता है मान पद होता है और पद का अर्थ बाहर होता है। इसी प्रकार यहां मैं मुख में हम बोल रहे हैं, हमेशा हम मैं कहां से बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, तो ये तो मैं शब्द हो गया, और शब्द के तो इसका अर्थ कौन है, जीवात्मा, वाच वाच्यार्थ, वाचक और वाच्य, पुस्तक शब्द क्या हो गया, वाचक, और ये वाच्य होगा, पद हो जाएगा वाचक, अर्थ होगा वाच्य, वाचक शब्द है, शब्द तो हमारे मुख से निकल रहा है, तो घट बोलते ही वाचक और वाच्य, लेकिन इसका ज्ञान भी तो है ही है, वाच्य वाचक जो आप कह रहे हैं कि बिना ज्ञान का बोल रहे हैं क्या, हाँ तो ये वाच्य है, इसका मतलब वाच्यार्थ है, क्या है, वाच्यार्थ, वाच्यार्थ अर्थ है कि डायरेक्ट पद के पद उच्चारण होते ही पद का अर्थ बोध होता है, उसको बोलते हैं वाच्यार्थ। ये पुस्तक बोल दिया, अयम पुस्तकाद, पुस्तक अर्थ बोधव्यः इति ईश्वरीच्छाः शक्ति, अयम पदात अयम अर्थ बोधव्यः इति ईश्वरीच्छा, या ईश्वर संकेतः शक्ति, शक्ति के बिना अर्थ नहीं होता, यहां पद है लेकिन इस पद की शक्ति यहां जाके बैठी है, हाँ, माने शक्ति अलग, शक्य अलग, शक्य अर्थ को बोलते हैं शक्य, शक्ति विषयता संबंध से यहां जाके बैठी है, शक्ति ज्ञान में निरूपता अलग, माने ज्ञान कहिए या पद कहिए, वहां थोड़ा सा बहुत सुंदर विषय है, लेकिन यहां आपको समझाने के लिए इतना काफी है कि जो शक्ति होती है, शक्ति एक संबंध है, संबंध दृष्ट होता है, अब इसका दोनों का संबंध है, कौन सा संबंध है, पुस्तक और टेबल का, नहीं संयोग संबंध, कोई भी संबंध होता है दृष्ट, द्वयो हो तिष्ठति इति दृष्ट, जो दो में रहता है उसको बोलते दृष्ट, द्वयो हो तिष्ठति, दोनों में रहता है इसको बोलते हैं दृष्ट, दुष्ट अलग मैं मेरे तरफ से बोल रहा दृष्ट माने दुष्ट कौन हो गया, संयोग संबंध, संयोग संबंध दोनों में हो रहा है, हाँ ये ऊपर हो जाएगा प्रतियोगिता बोल रहे हैं, आदेयता और आदेयता संबंध से ऊपर और अधिकरणता संबंध से नीचे, आदेयता अधिकरणता ये सब साथ है, विषयता निरूपकता एक संबंध के लिए बोलते हैं, यहां से वहां का कार्य जो है कारण में कैसा पहुंचा, कारण कार्य में कैसा पहुंचा, अधिकरणता आदेय में कैसे पहुंचती है, आदेय में आदेयता अधिकरणता में कैसा पहुंचा, एक थोड़ा सा न्याय के अनुसार या व्याकरण के अनुसार लंबा चौड़ा शब्द बोध होता है, लेकिन इसको संक्षिप्त इतना ही कहना था कि वाच्य और वाचक शब्द में शब्द होता है वाचक और अर्थ होता है वाच्य, इस अर्थ पुस्तक शब्द मुख में तो शब्द हो गए वाच्य, और इसको बोलते हैं वाच्य। ये वाच्य कहिए या वाच्यार्थ कहिए, कोई हर्ज नहीं। क्यों? आपको पता चला कि इतना दिन से सुन रहे इसको पुस्तक बोलते हैं, और आपको पता चला इसको पुस्तक बोलते हैं, परंपरा से पता चला तो इसको पुस्तक बोलते हैं। हम लोगों से पूर्वजों ने भी बोल दिया, उनके भी पूर्वजों ने बोल दिया, लेकिन मूल में नहीं है तो ये बाहर आया कहां से? तो मूल में है अयम पदात अयम अर्थ बोद्धव्य इति ईश्वर इच्छा शक्ति। यहां पर बहुत सुंदर बोलते हैं कि इस पद से यह अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा ईश्वर का संकेत है, ऐसी ईश्वर की इच्छा है, इसलिए इन सभी अर्थों को हम जानते हैं, अन्यथा स्वयं जानते नहीं है। केवल हम परंपरा से जानते हैं। परंपरा से कैसे? अरे उनको भी तो ज्ञान होगा, हुआ उनको भी तो हुआ होगा, उनको भी तो कहां से हुआ होगा? तो डायरेक्ट एक ही शब्द से बोला जाएगा कि जैसा घट है, घट पद हो गया, शब्द हो गया, घट पदात अयम कंबुगुरुवादीमान अर्थ बोद्धव्य। अब पुस्तक बोल दिया, पुस्तक पदात अयम पृष्ठवता एकम संग्रह बोद्धव्य इति ईश्वरीच्छा संकेतः। इसको बोलते शक्ति, माने शक्ति के द्वारा उसमें स्थापित करते अर्थ आदि। माने सामान्य रूप से इधर इतना ही समझना था, शब्द वाचक होता है, अर्थ इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं बोल दिया तो मैं शब्द यहां वाचक है तो वाच्य कौन है? बस उसी को दूसरा कुछ नहीं बोल रहे। फिर वो ज्ञान भी तो है, मैंने ज्ञान का और मैं जो वाचक शब्द है, इन दोनों का आश्रय जीवात्मा है। जैसे पुस्तक का केवल वाचक शब्द का ही आश्रय नहीं, बल्कि इसका ज्ञान भी तो है ना, तो ज्ञान का दोनों का आश्रय हो रहा है। तो इसी को यहीं बोला जाता है। देखिएगा, अंतकरण संभिन्न बोध, तो इसका अर्थ होता है चिदाभास कहिए, जीवात्मा कहिए, वह जीवात्मा अस्मत् प्रत्यय और शब्दयो हो आलंबनतया भाति। आलंबन मनी आश्रय, अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् का अर्थ है मैं, और मैं प्रत्यय मनी ज्ञान, मैं ज्ञान और मैं शब्द, मैं ज्ञान और मैं शब्द, इन दोनों का आलंबन मनी आश्रय होता है कौन? संभिन्न बोध, मैंने अंतकरण विशिष्ट चैतन्य। बोध का अर्थ है ज्ञान कहिए, चैतन्य कहिए, चिदाभास कहिए। अंतकरण विशिष्ट जो चैतन्य है, अंतकरण संभिन्न जो बोध है जीवात्मा, वह क्या हो जाता है? मैं ज्ञान का, मैं शब्द का आश्रय, आलंबन में आश्रय के रूप में प्रकाशित होता है, दिखता है। इसका मतलब जीवात्मा को ही हम मैं शब्द और मैं ज्ञान का आश्रय मानते हैं। जैसे भार पुस्तक बोलते ही पुस्तक शब्द का और पुस्तक ज्ञान का आश्रय या पुस्तकार्थ हुआ, इसी प्रकार जो अंदर जीवात्मा है उसको मैं ज्ञान का आश्रय और मैं शब्द का आश्रय होता है। और सकार्थ होता है ओ जीवात्मा या चिदाभास, त्वं पद अभिद अर्थात त्वं पद का वाच्यार्थ, अभिद मने वाच्यार्थ, वहां अभिधा होता है, लेकिन गोस्त्रियोपसर्जनस्य अपना षष्ठी तत्पुरुष समास में अपना रस्व होता है अभिधा, मैं स्त्रीलिंग है, अभिधा मनी कहा जाने वाला अर्थ को बोलते हैं। अर्थिका में देखिएगा, यो अंतकरण संभिन्न बोध, मूल में है उसका टीकाकार क्या अर्थ करते हैं? अंतकरण उपाधि कह चिदात्मा, लग गए पंक्ति, अंतकरण उपाधिक चिदात्मा या अंतकरण अवचिन्न चैतन्य, अंतकरण अवचिन्न चैतन्य या अविद्या अवचिन्न चैतन्य या जीवात्मा, ये किसका अर्थ हो गया? हां संभिन्न बोध तक है, बोध तक संभिन्न का अर्थ है विशिष्ट उपाधिक इस प्रकार। और ये जो जीवात्मा है चिदात्मा है वो क्या बन रहा है? अस्मत्, अस्मत का अर्थ है मैं, अस्मत मने मैं, प्रत्यय मने ज्ञान, और शब्द, यहां दो वचन है ना, प्रत्यय शब्दयो हो, जैसे रामयो हो, रामयो बोलने का, रामयो शब्द का अर्थ क्या है, दो राम का, रामस्य माने एक राम का, रामयो माने दो राम के, रामाना माने बहुत राम। इसी प्रकार अस्मत माने मैं, प्रत्यय शब्दयो हो, प्रत्यय माने ज्ञान और शब्द माने दोनों का, अर्थात मैं ज्ञान, मैं शब्द इसका आश्रय होता है, कौन, चिदात्मा। ये अर्थ फिर आगे उसी को और थोड़ा बढ़ाते हैं, किसको, अस्मत् प्रत्यय शब्द को भी। अहम इति ज्ञानस्य, अहम इति शब्दस्य च आलंबनतया विषयत्वेन भाति, क भाति, चिदात्मा, जीवात्मा। जीवात्मा कैसा दिखता है, कैसा प्रकाशित होता है, अहम इति ज्ञानस्य आलंबन, वहां अन्वय लगा दिया, अहम इति ज्ञानस्य माने मैं इस ज्ञान का आश्रय होता है, और दूसरा अहम इति शब्दस्य, और मैं इस शब्द का भी आश्रयतया या विषयत्वेन भाति, आश्रयता कहिए अथवा विषयता कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, विषयता अथवा आश्रय रूप से प्रकाशित होता है, कौन, चिदाभास। अब अपने को ये बोलना है कि मैं हम बोलते हैं, ये किसको लेकर बोलते हैं, जीवात्मा को लेकर बोलते हैं, तो मैं एक शब्द भी है, मैं एक ज्ञान भी है, मैं एक ज्ञान, मैं एक शब्द, इन दोनों का आश्रय हो गया जीवात्मा। स तथा विद बोध, इस प्रकार का जो बोध मने अपना जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ही त्वम पद अभिद, ये त्वम पद का वाच्यार्थ है। अब उसी को वाच्यार्थ बताने के लिए और थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, त्वम पद अभिद, इसी का आगे अर्थ करते हैं, त्वम इति पद अभिधा, अभिधा मनी वाचकम, यस्य स त्वम पद अभिद, अर्थात त्वम पद वाच्य इत्यर्थ। क्या बोलते हैं, त्वम इति पद अभिदा बोलते हैं ना, पीतम अंबरम अस्ति यस्य स पीतांबर, इसी प्रकार त्वम पदम अभिदा अस्ति यस्य, अभिदा का अर्थ है वाचक है, तो इसलिए त्वम पद वाचक है जिसका, स त्वम पद अभिद कौन बनता है, जीवात्मा, जीवात्मा को अभी यहां बोल रहे हैं त्वम पद अभिद, वाच्यार्थ हो गए, वाच्यार्थ त्वम पद का वाच्यार्थ कौन है, जीवात्मा। घट शब्द का वाच्यार्थ है कंबुग्रवादी मान जो अर्थ है, शब्द अपना पट शब्द का वाच्यार्थ है तंतु, आतान वितान का बना हुआ कपड़ा, इसी प्रकार पुस्तक बोलने पर भार, ये वाच्यार्थ हुआ। इसी प्रकार त्वम पद का वाच्यार्थ कौन है, वाच्यार्थ कही है तो वाच्य कही दोनों एक है, तो त्वम पद का वाच्य जीवात्मा है। अभी आपको तत् और त्वम असि इसका ऐक्य करना है ना, तो पहला त्वम कौन है ये आपके सामने प्रश्न रख दिया, जीवात्मा कैसा पता चला, इससे पता चला, इतना लंबा चौड़ा ये संस्कृत में बोला, केवल यहां शब्द नहीं पता चला, ऊपर से तो पता चला, त्वम पद का अर्थ जीवात्मा है, त्वम पदवाचक है, और त्वम पद का वाच्य अर्थ जीवात्मा है, त्वम पदवाचक मुख में है, शब्दवाचक है, और जीवात्मा अर्थ है, वाच्य हो गया, हाँ वाच्य हो गया, या वाच्य कहिए वाच्यार्थ हो गया, उसको इस पद, इस व्याकरण के नियम के अनुसार आपको समझाया, तो व्याकरण हम लोग कम पढ़ने के कारण थोड़ा सा समझने में कठिनाई जाती है, हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया, फिर समझ गए आगे गाड़ी। अब ये तुम पद का वाच्य भी हो गया और वाचक भी हो गया, वाचक हो गया केवल शब्द त्वम, और जीवात्मा हो गया वाच्य, और मैं बोलते तो मैं का ज्ञान, मैं शब्द का आश्रय भी जीवात्मा होता है, मन वो जीवात्मा मैं शब्द मैं ज्ञान इसका आश्रय होता है, और त्वम पद का वाच्यार्थ भी होता है, मानी मैं ज्ञान मैं शब्द इसका आश्रय भी जीवात्मा होता है और त्वम पद वाचक का वाच्यार्थ, त्वम पद वाचक शब्द वाचक और अर्थ वाचार्थ होता है, इस प्रकार आया। अब इसके बाद में ईश्वर के लिए आएगा त्वम पद का, समय भी हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदे दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।